Also ich kann man wieder etwas zwischen anlegen. Hat meine Körper und Jammer. Yo! می گریزم ز سینه جای دل مگر میخانه دارد دوست کفشو در نیارمان نگفتم کفشو در Thank you. اگر عشق باشد گناهی اگر عشق باشد گناهی الهی سراپا گناهم الهی الهی اگر عشق باشد گناهی الهی سراپا گناهم سراپا گناهم الهی الهی سراپا گناهم الهی

نکنی اینجا اینجا سر تا با ایزن بگوی چرا نکنی ما باشده مره مره نکنی چرا دوره چی نکنی نکنی نکنی نکنی بیخا بکارم چی نفر بنی ندنی بمرا لفتم آیا ما بکارم چی نکنی نکنی نکنی نکنی نکنی بیخا بکارم من زندگی رو میخونم به یه شرطی که بعدش آقای بزدی آماده شد آقای بزدی بخونم موافقی؟ یعنی آه شو بشینه زندگی دوست نداره جو دارو پیش هم ببینه، زندگی دوست داره دیوار بشه، بینشون بشینه. این با این شعر شروع میشه. دل اگه مهربونی نبینه، به جهون هم زبونی نبینه، دیگه کار من و دل تمومه. اوره من و دل تمومه. Thank you. نمونه الهی به سنگی نمونه الهی به سنگی نشون از ریا و درنگی که هر جا بلایی نباشه دل ما تلایی نباشه به درد آشنایی نباشه در اونجا خدایی نباشه دیگه کار من و دل عمومه نمونه الهی به سنگی نشون از ریا و درنگی که هر جا بلایی نباشه دل ما به درد آشنایی نباشه در آنجا خدایی نباشه یک کار من و دلتموم یک کار من و دلتموم Oh! اما کن که دلم از غم تو با خبری خنده بلنهای گرگون تو زیبم بیتره خنده بلنهای گرگون تو زیبم بیتره چین به پیشونی نده چین به پیشونی نده چشماتو بینای نکن ظاهر و رنگ نزن این کلکا بی سمره این کلکا بی سمره منزقره دوتا چشمون سیاهت میخونم که سرامای تو از عشق و جنون شده بره این کلک ها بیتمره این کلک ها بیتمره Yeah.